One, one, check. Microphone check. One, two. What is this? SLU. Raz, raz, raz, raz, raz. SLU. Czy my jeszcze coś mamy, Darku? Sy, sy, sy, sy, sy. Ja pamiętam to jak dziś, młody ryś nie liczy ryś. Ten ryś co nie miał nic, prosz muzyki, która dziś rozwiewa w całym kraju, bo na hip-hopowym haju dzieciaki wyrastają, na koncertach nas wspierają. Ucieki drogi, mimo był ci obcy w ważnych czasach. Niech co czas robiła w nocy, albo chill w innych klimatach. A hip-hopowy tapa, chodobuzę na piratach. Ktoś sam pragnął to robi i tak powstał ta. Poszukiwanie stylu i doskonalenie skillu. Leciało kilka lat, które wspomina miło. Pieniędzy z gry nie było, za to była wielka wiara. Przekonanie o... I gra gitara, ta cała masza wiara. I oto ta dzielnica cała nas wspierała. I do dzisiaj docenia te starania. Wkład w tę kulturę powie śmiało. Ja to hip-hop, inaczej na to patrzy. Te całuje wyszło. Ja wolę towarzystwo z cyklu branżowe niuanse. Wolę tutaj dograć nową, dobrą szesnastkę. Wie co to szacunek, bo go mam pierdolę łaskę. Bo tu u siebie w misji jestem i chcesz to zawsze. I ile to już lat? Tak! I ile to już lat? Pięta stark! I ile to już lat? Ile to już lat? Tak! I ile to już lat? Pięta stok! I ile to już lat? Tak! I ile to już lat? Pięta stok! Te foty, te fałki, identyfikatory. Wszystkie klipy, chiciony, klimat, koncertu chory. Chcesz cały życiorys, biur przeżyć wewnętrzny. Rabat tak zręczny, to hip-hop nie ma nieczki. Ciągłe wycieczki, polskie miasta, mniejsze, większe dziury. Zawidę dechami, w których bywało śmiesznie. Ryję pocieszcze, co wspierają na koncertach. Tu mowa o skurwielach i o pięknych kobietach. Kolejny etap to opcja zagranica. Praga, Londyn, Dublin i hip-hopu stolica. Nowy Jork, co zaczyna, którym jest dla nas miejsce. Pozdrowienia dla ludzi, których spotkam na koncercie. Zdobędzie nieźle, cofnij się od 4 lata. Gdy arena wytrwitą, w szwach cała pękała. Co pierdolony hałas, bo ten sequel jest naprawdę. Kolejne lat 15, trzymam go, choć to nie łatwiej. Bywało różnie, gra za zwroty, marne szubki. Myśleli, że fukułki zechcą wyżyć tej jałuzy. I gdyby był próżny, bym nawinął, że to wszystko. Tymczasem to początek strach ludzi, który wyszło. Nie jedne wydawnictwo, te kontrakty i wytrudnie. Na płyty patrzę do mnie, a na nich tylko strunę. Pierwsze portfolio, którą wymyślicie, że ma. Bogactwo liczy taka, które śmieć nazywa się. Opieprzonego demo, bo następną płytę przyjął. Spróbuj tak zrobić, żeby ci się działo dzieło. By całego ciekawego, by przeżył to naprawdę. To stara szkoła rapu, ryby, by to się czekał. Ile to już lat się lata? Okrągłe lat 15. Ile to już siostro lata? 15 tak sprawdź to właśnie. Ile to już lat się lata? Siostro lata? Okrągłe lat 15. Ile to już siostro lat? 15 to właśnie. Płyty na dekach, z winylami na dekach. 9-7 bez kura, ha, ha. Wcześniej Molotko pod 9-5. Wszystko z tym grażem, rap jest siłą. A wraz ze mną I see. Ma to 6 lat tych chwil, kiedy rany DMC. Przy wsparciu czyje, robią gnój. Rest in peace. Dużo by wymieniać, że poznałem w tych klimatach niejednego brata, który kurma temat HHE. Niejedna taka bify, ploty, legendy. Zła fawa, która kręci tych z ulicy odpowiednich. I puch taka wali, by frajerów rozwali. Nie starzej się chwalić tak jak Alfons. Wierzcie to, co o nas mówią, jesteśmy ludźmi z pasem. Nie ma takiej opcji, żeby zapomnieć miasto z gazdą. Nie przechyli, a będą wciąż długi kopać. Nie trzeba się tym przejmować, on nie przejmuje się tych chłopak. Ogrom pracy uszanować, to tu nie jeden ziomek. I każdy z nich powie, rytuałki popuścione. Reszta to bzdury, głupoty nieprawdziwe. Jak to, że mi zajebał rebronik. To ci chcą moi ludzie, dziwny jesteś ja. Mamy swoją misję na następnych parę lat. A się Greg, Slon i Gandhi wodzą wyje dla tych bandy. To Essen, Lukasy i po 11 lat nie teraz. To są dla tych ludzi, którzy byli nami w lasy. To są dla tych wszystkich, którzy byli z nami w lasy. Dziękujemy wam, Arena, kochamy was. Pierdolone 15 lat. Mam nadzieję, że nie zjebałem tego numeru. Właśnie tak, kurwa mać, właśnie tak, tak. Gdzie to się? Ile to już lat? Tak! I ile to już lat? Pięta stok! I ile to już lat? Tak! I ile to już lat? Pięta stok! I ile to już lat? Ile to już lat? Ile to już lat? Ile to już lat?